اور اس کی زندگی کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ اس کا اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔